Żegnamy reklamy. To Trójka, już za chwilę będziemy Państwo oddawali naszą antenę, bo za moment w Trójce muzyczna poczta UKF, ale już za moment serwis, bo minęła godzina 13. Anna Zaleśna-Sewera wraz z nami, w związku z tym najświeższe informacje z pierwszej ręki. Zapraszam. Premier spotyka się z przedstawicielami mediów tematem rozmów prawo autorskie. Mężczyzna podejrzany o handel środkami odurzającymi zatrzymany w Iławie na Warmii i Mazurach. W Opały ratownicy przypominają zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Media walczą o pieniądze od cyfrowych gigantów. W Warszawie powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami medialnych spółek. Domagają się ustalenia jasnych zasad negocjacji z właścicielami takich serwisów jak Google czy Facebook, które zarabiają na tekstach polskich dziennikarzy. Przed Centrum Dialog jest Michał Jędrzkowiak. Michale, powiedz, czego oczekują przedstawiciele mediów? Chcą, żeby takie firmy jak Google czy Facebook, o których wspominałaś, dzieliły się zyskami, które mają dzięki pracy dziennikarzy. Serwisy te umożliwiają czytanie m.in. ich tekstów, na ich bazie rozwijają sztuczną inteligencję, zarabiają na reklamach, ale nie są chętne, by płacić za to wydawcom. Wicenaczelny Gazety Wyborczej Roman Imielski przekonuje, że to sytuacja nieakceptowalna. To jest niebezpieczne, ponieważ to osłabia media tradycyjne, a żyjemy w świecie pełnym dezinformacji, fake newsów itd. Kto ma z nimi walczyć, jeśli nie dziennikarze? Algorytmy na pewno nie będą z tym walczyć. Przedstawiciele mediów chcą, by w ustawie o prawie autorskim były zapisy, które jasno określają zasady negocjacji finansowych między wydawcami a big techami, tak aby, jak mówią, nie ciągnęły się one w nieskończoność. Obowiązek płacenia mediom przez big techy wprowadziła unijna dyrektywa. Polska jest jedynym krajem, który jeszcze nie wprowadził jej w życie. Relacjonował Michał Jędrzkowiak. Dziękuję. W Iławie na Warmii i Mazurach w ręce policjantów padł mężczyzna, który miał nielegalnie posiadać i udostępniać innym osobom środki odurzające, w tym zawierające fentanyl. Policja sprawdza, czy było to przyczyną śmierci innego mężczyzny, którego ciało znaleziono w maju na jednej z ulic Iławy. Ustalono wtedy, że przed śmiercią najprawdopodobniej zażył fentanyl, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przeanalizowali uzyskane informacje i wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ustalili miejsce przebywania podejrzewanego mężczyzny. Okazał się nim 46-letni mieszkaniec Giżycka. Mężczyzna w miejscu zamieszkania posiadał marihuanę oraz plastry zawierające właśnie fentanyl. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty posiadania i handlu nielegalnymi substancjami oraz narażania innej osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Francja wciąż bez nowego premiera. Sojusz Lewicy, który wygrał niedzielne wybory parlamentarne, ale bez bezwzględnej większości, nie przedstawił jeszcze kandydata na szefa rządu. Pałac Elizejski daje z kolei sygnały, że funkcja ta mogłaby przypaść politykowi centroprawicy. Stefan Folzer. Lewicowi radykałowie i socjaliści nie osiągnęli na razie porozumienia w sprawie kandydatury na premiera, ale mają ogłosić swoją decyzję przed powrotem prezydenta Macrona ze szczytu NATO w Waszyngtonie, czyli najpóźniej w piątek. Lewica chce wykorzystać nieobecność prezydenta w kraju, by przejąć polityczną inicjatywę. Nowy Front Ludowy wystosował komunikat do Emmanuela Macrona, apelując o podjęcie natychmiastowej decyzji o powierzeniu lewicy misji tworzenia rządu. Radykalne skrzydło koalicji wzywa też do wielkiego marszu na Hotel de Matignon, czyli siedzibę premiera. Narodowcy i centryści mówią o faszystowskich metodach i o możliwym puczu. Eksperci przypominają, że prezydent ma wolną rękę i tyle czasu, ile chce na wybranie nowego premiera. Komentatorzy twierdzą natomiast, że Emmanuel Macron gra na zwłokę, bo liczy na porozumienie z centroprawicowymi republikanami. Ci do tej pory nie chcieli słyszeć o sojuszu z prezydenckim obozem, ale teraz zmieniają zdanie, by, jak tłumaczą, uniemożliwić skrajnej lewicy przejęcie władzy. Stefan Folter, Polskie Radio. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Ratownicy przypominają elementarne zasady bezpieczeństwa dla osób wypoczywających nad wodą. Jak ten czas wykorzystać, by plażowanie zakończyło się dla nas dobrze? To sprawdziła Joanna Maraszek. Bezchmurne niebo i upał w Świnoujściu ma być dziś do godziny 14. To wystarczający czas, by na plaży się przegrzać, a nawet dostać cieplnego udaru. Jak plażować bezpiecznie, przypomina Jarosław Włodarczyk, ratownik WOPR Świnoujście. Na pewno należy pamiętać, że te godziny południowe są najbardziej niebezpieczne i to nie tylko ze względu na temperaturę, ale też ze względu na jakość tych promieni słonecznych. Wszelkiego rodzaju kremy z filtrem, wysokim filtrem, czapeczki, pijemy dużo wody. Wejście do wody powinno być stopniowe, należy schłodzić organizm, plecy, kark, głowa i wtedy można z tych kąpieli korzystać. A co robić, gdy jednak organizm przegrzejemy? Zawroty głowy, osłabienie, oblanie się takim zimnym potem, mroczki przed oczami, to są te elementy związane z takim, że ten organizm może być przegrzany, więc wtedy należy najlepiej zejść z tej plaży, udać się do przewiewnego, fajnego miejsca, zacienionego, napić się. A jak naprawdę się źle czujemy, to już wtedy podejść, nie czekać, aż osłabniemy, tylko podejść do ratowników i powiedzieć, że się źle czujemy. Pogoda idealna do plażowania w Świnoujściu ma być również przez cały weekend, więc o podstawowych zasadach bezpiecznego plażowania warto pamiętać. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie wkrótce zacznie się chmurzyć. Miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem, lokalnie opady będą bardzo intensywne. Nad morzem 25 stopni, w centrum 35, a na Dolnym Śląsku nawet 37, ale za kilka godzin zacznie tam gwałtownie spadać temperatura. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. W wakacje poczta od poniedziałku do czwartku między godziną 13 a 15. W związku z tym te dwie godziny należą absolutnie do Państwa. Prosimy o telefony i maile z zamówieniami 2273 klub UKF, małpa polskieradio.pl. No i na początek artystka, która już niedługo pojawi się na festiwalu, Grace Jones, dawno niesłyszana w poczcie, Walking in the Rain. Kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night, is time, walking. Walking in the rain. Thank you. Walking in the Rain i Grace Jones. Miejmy nadzieję, że tym utworem troszkę zaklęliśmy pogodę i Grace Jones wystąpi na festiwalu, kiedy słońca nie będzie, bo już będzie środek nocy, właściwie 23:40, ale 3 sierpnia. Miejmy nadzieję, że noc będzie pogodna i spokojnie Państwo będą mogli cieszyć się dźwiękami, które proponuje Grace Jones, bo są naprawdę uwodzicielskie. 22:07 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF jeszcze przez prawie 2 godziny. I pierwszy telefon. Szczerze mówiąc, telefon z wczoraj, bo nie zmieścił nam się pod koniec audycji. Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia. Chciałem złożyć serdeczne życzenia zespołowi Trójki, bo jestem słuchaczem Trójki od samego początku. Z pewną nieśmiałością zacząłem was słuchać od kilku miesięcy. Uważam, że jesteście na dobrej drodze. Tak trzymać. Jeżeli można prosić, to zespół, to piosenkę Coena, Alleluja. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. i Leonard Cohen w muzycznej poczcie UKF. 22.73 UKF@polskieradio.pl. To teraz może kolejna mailowa, tym razem propozycja. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Everlast, White Trash Beautiful dla Agnieszki z Gorzowa Wielkopolskiego z okazji 20 lat naszej pięknej znajomości. Buziaki przesyła Michał, a my po prostu pozdrawiamy. Trash beautiful, trailer park queen. She slings hash at the diner from 11 to 5. She married a boy from school, thought he was oh so cool. But all he can do for money is drive. I'll lay hauling freight on Interstate 5. See home before his baby arrived. White trash beautiful, it's something you should know. A heart belongs to you. He could have found a better guy. I love you till the day I die. I swear to God it's open. He won't be home tonight, but she keeps hoping. Drinking himself to sleep is his only way of coping. She waits for him every night, she leaves the front door open. It's 4 a.m. I'm doing 9 to 5, trying to stay awake and make it home alive. Crooked. Her heart's been gone a while with the truck driving man to tuck it. He keeps her photograph on his rearview mirror. She prays for him every night. She hopes that he can hear her. White trash beautiful. White Trash Beautiful, dawno niesłyszany w trójce zespół Everlast. 22.73 UKF@polskieradio.pl. To może teraz damski głos, niezwykle piękny. Dzień dobry, mówi Janek z Wrocławia. Chciałbym zamówić piosenkę Arlety Franklin, Song for You, dla mojej żony Anety i dzieci i wnuczków. Pozdrawiam. Thank you. life and time. Songs and I've made some bad rhymes. I've acted out my love on stages with millions of people watching me. Now we're alone and I'm singing the song to you. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life. You are a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. You taught me precious secrets. Of the truth, withholding nothing. You came out in front. Franklin w muzycznej poczcie UKF. No i jeszcze jedno nagranie spośród Państwa telefonów, które dzwonią bardzo intensywnie. Robert, ja bym chciał zamówić dla wszystkich ogrodników, środowników, którzy w tej ciężkiej pogodzie muszą pracować, utwór All Summer Long Kid Rocka. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far

Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Uważaj! Zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego. W końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bezsenności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej, proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki za 26 minut, godzina 14, więc czas na wizytę w kinie. Fajny film. Kulej, dwie strony medalu to opowieść o Jerzym Kuleju, słynnym polskim bokserze i dwukrotnym mistrzu olimpijskim. Tytułową rolę w nowym filmie Ksawerego Żuławskiego wcielił się Tomasz Włosok. A obok niego na ekranie zobaczymy Michalinę Olszańską. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kim jest twoja bohaterka? Moja bohaterka Helena Kulej jest żoną Jerzego Kuleja i właściwie szarą eminencją jego sukcesu, można tak to nazwać. Chyba postać dosyć skomplikowana. No właśnie, powiedz, jak się do niej przygotowywałaś, jak to jest grać autentyczną osobę, która była w cieniu gwiazdy sportu? Jest to o tyle skomplikowane, że zazwyczaj, kiedy się kręci biografię, no to mamy bardzo dużo tych materiałów. Tutaj tych materiałów było mało, natomiast samej Heleny. My oczywiście byliśmy w kontakcie z rodziną i to nam ułatwiło, ale rzeczywiście to, że ta postać właściwie nie funkcjonuje w opinii publicznej, to było coś ciekawego i nowego dla mnie, jako dla osoby, która grała już kilka razy rzeczywiście w filmach biograficznych. To z jednej strony daje ogromną swobodę w kształtowaniu postaci, a z drugiej strony troszeczkę tak nie ma się o co zaczepić. Ale wydaje mi się, że w tym filmie najważniejsze jest to, że rzeczywiście dajemy głos osobie, która tego głosu nie miała nigdy wcześniej. Mogę zdradzić po obejrzeniu fragmentów filmu, że myślę, są w nim sceny, które mogą się wręcz stać kultowe, jakieś ikoniczne. Często się zdarza właśnie w historii kina, że do takich scen należą sceny tańca. Macie niezwykłe tutaj. Tak, mamy trochę scen tańca. Rzeczywiście przygotowywanie się do tego też było dosyć żmudne, ale to była wspaniała przygoda i myślę, że właśnie to połączenie tańca i boksu może być czymś bardzo ciekawym też dla widzów. Grasz żonę głównego bohatera, Jerzego Kuleja. Jaka to była relacja? Bo chyba jednak dosyć skomplikowana, zmienna. Tak, bardzo burzliwa. Oni się poznali jako bardzo młodzi ludzie, więc dorastali razem, co zawsze czyni relację trochę skomplikowaną, dlatego że wchodzą w związek, zanim jeszcze mają szansę siebie poznać. No i jak to zwykle bywa w młodych małżeństwach, przychodzili swoje wzloty i upadki. Helena też dojrzewała i wydaje mi się, że to jest to widoczne w tym filmie, jak ona z takiej młodej dziewczyny, młodej matki, młodej żony zmienia się w pewną siebie, świadomą swojej siły kobietę. Dla mnie to jako dla aktorki było niesamowite wyzwanie. Dodajmy, jakiego okresu z życia bohaterów dotyczy film? To jest okres pomiędzy olimpiadami, ale to co było dla mojej postaci bardziej ważne, to to, że oni rzeczywiście są młodym małżeństwem, ale już po tej fazie miesiąca miodowego, gdy mają małe dziecko, to jest bardzo często taki etap burzliwy w związku. Jeszcze Jurek ma tę swoją karierę i rzeczywiście ta część filmu, która się koncentruje wokół tego domu, po prostu opowiada historię ludzi, która się mogła wydarzyć wtedy, teraz i tak naprawdę jest bardzo uniwersalna. No to jeszcze chyba musimy powiedzieć, co w tej małżeńskiej relacji robi bohater grany przez Tomasza Kota, no bo myślę, że on wzbudza jakiś niepokój. Nie jestem pewna, na ile mogę to zdradzić, bo to jest duży, duży spoiler w tym momencie, ale jest to ważna postać i tak, troszeczkę tam namierza. No to powiedz, jak się pracowało jednak w tym najważniejszym filmowym duecie, czyli z Tomaszem Włosokiem. Wspaniale, wspaniale, to była cudowna współpraca. Wydaje mi się, że od razu z Tomkiem złapaliśmy wspólny język, wiedzieliśmy, czego chcemy od tych postaci. Bardzo cieplutko wspominam ten okres. Jeśli chodzi o takie przeniesienie się do zupełnie innej epoki, co to znaczy dla młodych aktorów? No bo przecież nie mogliście znać tych realiów. To prawda, ja to bardzo lubię, zawsze lubię wejść w kostium. Paradoksalnie im dalsza epoka, to się wydaje łatwiej, chociażby z tego względu, że no, już nie żyją ludzie, którzy pamiętają te czasy, więc nikt nam nie wytknie. Więc tutaj było troszeczkę to skomplikowane, bo to jednak to 60, no to wczesne dzieciństwo moich rodziców może, tak powiedzmy. Natomiast jest to zawsze gratka, bo rzeczywiście trzeba troszeczkę inaczej chodzić, troszeczkę inaczej mówić. Tutaj z Ksawerem też bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym, jak właśnie mówi Helena. Wtedy kobiety mówiły w bardzo specyficzny sposób, taki bardzo dokładny, troszeczkę wyżej niż teraz się mówi. To ciekawa obserwacja. Tak. Także nam zależało nam, żeby takie smaczki również wprowadzić. No zobaczymy, nie widziałam filmu, więc nie wiem, czy się udało, ale mam nadzieję, że tak. Czyli czekamy na premierę, to już niedługo. Jakich emocji my widzowie mamy się spodziewać? Nie tylko przecież sport. Tam jest sport, taniec, miłość, emocje, wszystko, czego można chcieć. A wydaje mi się, że jest też duża dawka humoru, co na przykład dla mnie jest bardzo ważne jako dla widza. Uważam, że jest bardzo wskazana zawsze w każdym temacie. Z Michaliną Olszańską, twórczynią roli głównej, roli żony Jerzego Kuleja w nowym filmie Ksawerego Żuławskiego rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Muzyczna Poczta UKF 2273 UKF @polskieradio.pl. Teraz zamówienie mailowe i Państwo zrozumieją, dlaczego odmówić nie mogłem, bo pan Aron pisze: nigdy nikogo o nic nie prosiłem, nie oczekiwałem, zawsze uważałem, że każdy jest kowalem własnego losu. Nadal tak myślę, niemniej po raz pierwszy zdobywam się na odrobinę prywaty. Po 7 latach, w wieku 35 lat, udało mi się pokonać białaczkę limfoblastyczną, zyskując tym samym oddech nowego życia, radość i przeogromną ekscytację. W związku z tym chciałbym poprosić o piosenkę zespołu The Shins, Caring is Creepy. Ja pamiętam rozmowę z moją panią dziekan swego czasu, kiedy już czułem się na pozycji przegranej. Powiedziałem: wie pani co, ja tak nie lubię kogokolwiek o cokolwiek prosić. A ona odpowiedziała: a ja nie lubię odmawiać. I think

Midnight Summer Dream i grupa The Strangler z Muzycznej Poczcie UKF. A przed nami zaproszenie na dzisiejszą północ, dokładnie, bo o północy przypomnimy koncert Tadeusza Woźniaka, jaki odbył się w Trójkowym Studiu 14 lutego 1999 roku. Wcześniej w audycji Agnieszki Szydłowskiej rozmowa z Michałem Olszańskim i on będzie wspominał spotkanie z Tadeuszem Woźniakiem w Godzinie Prawdy i ta rozmowa z Tadeuszem Woźniakiem również pojawi się na naszej antenie. A fragment koncertu i trójkowy akcent z niego w tej chwili. Proszę Państwa, chciałbym się trochę cofnąć w czasie, w swoim czasie. Otóż z tym gmachem na Myśliwieckiej związana jest pierwsza piosenka w moim wykonaniu, która zdobyła popularność. Piosenka, z którą debiutowałem na festiwalu w Opolu. Piosenka ta związana jest z tym studiem również poprzez osobę autorki tekstu, a była nią Agnieszka Osiecka z muzyką Katarzyny Gertner. Hej Hanno. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hej, Hanno. Przez góry bielone, przez lasy zielone, ja zawołam do niej. Hej, Hanno. Słysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle, zanieś moje słowa aż do Różenbergu, spytaj czy mnie chowa w pamięci kuferku dziewczyna ma. Hej Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie. Już tam moja panna siada w cztery konie. Hej, Hanno. Przez wysokie śniegi, nieruchome rzeki, ja zawołam do niej. Hej, Hanno. Hej, Hanno, usłysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Spłyną moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Cały koncert Tadeusza Woźniaka w Trójce dziś, dokładnie po północy, gorąco Państwa zapraszamy. A potem jeszcze godzina z polską muzyką, także dwie godziny polskiego grania w Trójce od północy do drugiej. A do godziny 14 jeszcze będzie jedna piosenka, będzie Asaf Avidan. Pani Marta napisała, niedawno słyszałem w Muzycznej Poczcie UKF utwór Asafa Avidana, ale proszę o więcej, proszę o nagranie, które jest może mniej popularne, ale ja bardzo je lubię. W związku z tym, jeśli dziś znajdzie się piosenka Lost Horse, to będę po prostu w siódmym niebie. W Trójce, w Muzycznej Poczcie Asaf Avidan.